kwocie ambasady Polski w Brukseli. Zimowe kurtki na razie niepotrzebne. W Dniu Wszystkich Świętych będzie dość ciepło, a opady pojawią się na wschodzie i na Pomorzu. Zidentyfikowano ciała ponad 800 cywilów zabitych przez Hamas, informuje izraelska policja. Nieznani sprawcy zniszczyli tablicę wyrażającą solidarność z Ukrainą na płocie ambasady Polski w Brukseli. Namalowane na niej zostały znaki Z. To litera, która stała się symbolem rosyjskiej napaści na Ukrainę. Ambasador Rafał Siemianowski powiedział Polskiemu Radiu, że o incydencie zostało poinformowane belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i brukselska policja. Ambasada Polski w Brukseli znajduje się w centrum belgijskiej stolicy, tuż obok popularnego parku Saint-Cantenaire. Będzie dość ciepło, a opady pojawią się na wschodzie i na Pomorzu. Tak o pogodzie w Dniu Wszystkich Świętych mówił w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Balijewski. I jak zapewnił, na razie wystarczą jesienne okrycia. Mam chyba dobrą informację, no zależy jak na to patrzeć, ale nie trzeba wyciągać tych pięknych jakichś tam zimowych ubrań, bo będzie ciepło. 8-9 stopni na północy, a na południu będzie około 14-15, także bardziej ta jesienna odsłona 1 listopada. Ale już kolejny weekend może przynieść ochłodzenie i miejscami w nocy temperatura spadnie poniżej zera. Na razie jednak nie zanosi się na opady śniegu. Wędrując dzisiaj po Tatrach trzeba zachować ostrożność, bo powyżej górnej granicy lasu występują miejscami oblodzenia, zwłaszcza rano oraz w miejscach zacienionych. Od wysokości około 2000 metrów nad poziomem morza leży cienka warstwa świeżego śniegu, jest ślisko. Od dzisiaj do 10 listopada nieczynna jest kolej linowa na Kasprowy Wierch, która przejdzie jesienny przegląd techniczny. Na Warmii i Mazurach trwa tegoroczna edycja akcji Ocalić od zapomnienia. Nekropolię porządkuje 19 chówców harcerzy i zuchów z całego województwa. Harcerze będą w tych dniach na kilkunastu warmińsko-mazurskich cmentarzach, mówi zastępca komendanta chorągwi warmińsko-mazurskiej ZHP Katarzyna Andruszkiewicz. 1 listopada w Dwitach, również w Elblągu na dwóch nekropoliach, Iława, Braniewo, Morąg, Brągowo, Biskupiec. To są wszędzie te miejsca, w których będzie można spotkać harcerzy, którzy podejmują się tej służby na cmentarzach. Akcja Ocalić od zapomnienia potrwa do 4 listopada. Izraelska policja poinformowała, że do tej pory zidentyfikowano ciała 823 cywilów zabitych przez Hamas. To 85% ofiar ataku palestyńskiej organizacji terrorystycznej na Izrael. W ataku Hamasu 7 października zginęło 1400 osób. Japońscy przedsiębiorcy rozważają inwestycje w Trójmorze, informuje japoński dziennik Nikkei. Gazeta rozmawiała o takiej możliwości z prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego Beatą Daszyńską-Muzyczką, która jest także przedstawicielką prezydenta do spraw inicjatywy Trójmorza. Kraje Trójmorza to najszybciej rozwijający się region Europy, a udział w inicjatywie jest dla japońskich przedsiębiorstw dobrą okazją do współpracy gospodarczej, mówiła prezes BGK. Dodała, że inicjatywa może przyczynić się do odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Jak podkreśla Nikkei, Trójmorze otwiera przed japońskimi przedsiębiorcami możliwości inwestycyjne w dziedzinie kolejnictwa, systemu transportowego oraz infrastruktury cyfrowej. Dziennik przypomniał, że we wrześniu w przesłaniu do przywódców państw członkowskich premier Fumio Kishida zapewnił o wsparciu na rzecz inicjatywy Trójmorza. Dał tym samym zielone światło do inwestycji. Dla Polskiego Radia z Tokio Dorota Hałasa. Politechnika Morska w Szczecinie chce wybudować lub kupić duży statek badawczy. Dzięki jednostce badania naukowe mogliby prowadzić naukowcy z całej Polski. Dziś muszą wynajmować statki, mówi rektor Politechniki Morskiej profesor Wojciech Ślączka. Mamy ambicje dużego statku, statku naukowo-badawczego, którego długość by była tak około 100 metrów. Ja już wielokrotnie powtarzałem, że jest potrzeba w Polsce posiadania takiego statku, który by pełnił służebną rolę dla uczelni i dla instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk. I mam nadzieję, że ten statek uczelni się w naszej Politechnice Morskiej w Szczecinie przydarzy i znajdziemy metodę jego finansowania. Zbudowany 26 lat temu statek Nawigator 21 ma już swoje lata. Do dalekomorskich wypraw badawczych jest to za mała jednostka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i północnym zachodzie dziś zachmurzenie duże i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Poza tym dość pogodnie i ciepło, na termometrach od 13 stopni na północy, około 17 mamy w centrum, do 19 na południu i 20 na południowym zachodzie. Pięć minut po godzinie 11. Trójka przed południem, czyli trójkowa audycja popularno-naukowa. Ja nazywam się Witold Lazar, będę tu z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszam zatem na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 14 minut po godzinie 11. Teraz w naszym programie przenosimy się do Turcji, na najwyższy szczyt tego kraju, czyli na górę Ararat. Ona od dziesiątek lat jest obszarem działania naukowców. Szczyt znajduje się na wysokości 5137 metrów nad poziom morza. No i to właśnie na niej, według Księgi Rodzaju, miała spocząć po potopie Arka Noego. A pierwsze dowody mające to potwierdzać zaczęły się pojawiać już w latach 60. XX wieku. Badania skupiają się głównie na tej części, która kształtem przypomina rzeczywiście gigantyczną łódź. Rzeczywiście obiekt, który który jest obecnie już o wiele lepiej poznany i udokumentowany na fotografiach i filmach, może przypominać taką gigantyczną łódź, nadal jest jednak kwestia odpowiednich badań. Jedna z grup prowadzi je tutaj od 2021 roku, no i postanowiła sprawdzić wiek tego tajemniczego tworu. Wyniki okazują się być zaskakujące. No i o tych najnowszych badaniach na górze Ararat opowiem Państwu za chwilę. Przed południem, 18 minut po 11. Przypomnę, jesteśmy na górze Ararat w Turcji, na najwyższym szczycie tego kraju, gdzie eksperci z tureckich uczelni analizowali próbki gleby i skał w pobliżu domniemanej Arki Noego. Rzeczywiście ten twór przypomina do złudzenia wielką łódź, no ale sprawę trzeba było zbadać. Badania trwały od grudnia 2022 roku, no i okazało się, że wiek pobranych materiałów datuje się na przedział od 5,5 tysiąca do 3 tysięcy lat przed naszą erą, co oznacza, że w tym czasie ludzie zamieszkiwali te tereny. No tylko tyle i aż tyle. Wiadomo, że potop proroka Noego rozpoczął się 5 tysięcy lat temu. Nie jest jednak możliwe jednoznaczne potwierdzenie, że statek, który zbudował, przybył tu właśnie w tej dacie. Aby to odkryć, musimy jeszcze długo pracować, mówią badacze. Czy to oznacza, że jesteśmy bliżej jakiegoś ostatecznego znalezienia Arki Noego? No niekoniecznie. Nawet osoby wyznające teorię kreacjonistyczną, podążającą za datowaniem z Biblii, mają uwagi co do umiejscowienia łodzi na szczytach, na zboczach Araratu. Ich zdaniem w momencie potopu góra ta nie mogła jeszcze istnieć. Temat jest jednak na tyle głośny i dla wielu osób istotny, że badania prawdopodobnie szybko się nie zakończą, podobnie jak naukowe dywagacje na ten temat. Ej, przydałby się stary, dobry Indiana Jones. You know just what to say,

Piotra Łodeja i profesora, pana profesora historyka. Niezła historia. 30 października 1137 roku doszło do bitwy między siłami króla Sycylii i Neapolu Rogera II i księcia Apulii Ranulfa. Ta bitwa dla kogo zakończyła się szczęśliwie? Zakończyła się w tamtym momencie dla Ranulfa, ale w ostatecznym rozrachunku zwycięzcą został Roger II. Ale może nie o samej bitwie, bo ona wpisuje się w ciąg tych wydarzeń, to może o tym powiedzmy. Tak, to jest pewien element pewnego ciągu wydarzeń dotyczących próby jednoczenia południowych ziem włoskich właśnie pod berłem Rogera II, który uchodzi jest za jednego z najwybitniejszych władców. No właśnie, powiedzmy. Jednego z najważniejszych władców nie tylko tych ziem włoskich, ale także Europy, prawda? Roger II od Wil był synem Rogera I od Wil, hrabiego Sycylii i Adelaide de Savon, regentki Sycylii, natomiast on oczywiście zaczął kolekcjonować od pewnego momentu tytuły, ja tylko nie będę ich wymieniał dokładnie z datami, kiedy je uzyskał. Hrabia Sycylii, książę Apulii, Salerno, Capui, Calabrii, książę Neapolu, następnie też król Sycylii, Neapolu, aż praktycznie do swojej śmierci w 1154 roku. Człowiek, który postawił sobie za cel zjednoczenie południa właśnie Włoch, czyli w zasadzie te wszystkie tytuły, o których tutaj przed chwilą mówiłem, je wymieniałem. To są tytuły dotyczące ziem południa Włoch. Natomiast w początkowym okresie swojego panowania Roger skierował swój wzrok na kontynent Afryki, dokładnie na jego północne wybrzeże. A skąd się wzięły te ciągoty? Z okresu dobrej koniunktury gospodarczej, politycznej, kulturalnej, rozkwitu państwa sycylijskiego? Myślę, że to jest konsekwencja rządów jego ojca, czyli rzeczywiście próby takiego przede wszystkim uzdrowienia państwa. Sycylia w tamtym czasie to jest państwo, które rozkwita pod każdym względem, co wynika też z tej korelacji prądów ekonomicznych, społecznych, kulturotwórczych, które w jakiś sposób koncentrują się na Sycylii, a są tak naprawdę konsekwencją tego, co się dzieje na przykład w Hiszpanii, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej. Niezła historia. Dziś mówimy o bitwie pod Rignano z 1137 roku. A właściwie dlaczego doszło do tej bitwy? Dlatego, że bitwa ta wpisuje się w konflikt, jaki wystąpił w roku 1127, kiedy Roger II objął Schedę po dynastii Odwil. Mam tu na myśli, mówiąc o Schedzie, mam tu na myśli księstwo Apulii jako główny spadkobierca. Jednak ten związek między Apulią a Sycylią został rozerwany przez papieża Honoriusza II, który w grudniu tego roku ogłosił krucjatę przeciwko Rogerowi. W tej krucjacie wzięli udział Robert II z Capui, czyli książę Capui, i szwagier Rogera, to jest ciekawostka, Ranulf Alif. To jest właśnie między szwagrami tak naprawdę doszło do tej bitwy pod Rignano. No wszystko zostaje w rodzinie. Tu wszystko... już ta postać Ranulfa nam się pojawiła. Tak. Najpierw oczywiście zwycięstwo odnosi Roger, potem do akcji włącza się po stronie papieża i Ranulfa, a także Roberta, cesarz Lothar II, którego wojska napływają na południe Włoch. Po tym okresie, kiedy de facto Roger znajduje się na defensywnych pozycjach, gdy wojska cesarskie wycofują się, Roger przystępuje do kontrakcji, rozpoczyna działania ofensywne, dochodzi do bitwy pod Rignano. On w tej bitwie przegrywa, musi wycofać się z kolei, ale zaraz po zwycięstwie Ranulf umiera w nieznanych okolicznościach, co znowu jest takim, bym powiedział, sprzyjającym momentem dla Rogera, który już w sposób bezkrwawy przejmuje Apulię, a potem doprowadza do zjednoczenia również oprócz Apulii Neapolu, ponieważ jeden z jego sojuszników, książę Neapolu, Sergio VII de Sergidi, ginie też w bitwie pod Rignano. Więc ostatecznie, mimo że bitwa kończy się klęską dla Rogera, konsekwencje są dla niego pozytywne, bo nie dość, że jednoczy pod berłem Sycylii Apulię w wyniku śmierci Ranulfa, to jednocześnie zostaje w wyniku śmierci swojego sojusznika, księcia Sergia, również księciem Neapolu, a później przeistacza te wszystkie ziemie w berło, które przechodzi do historii jako Królestwo Sycylii i Neapolu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. redaktor i pan profesor powrócą tu z kolejną niezłą historią jutro o swojej stałej porze, czyli 11:30. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim. You had in the ring. You set your mind on something you can do. Adams. Trójka przed południem w naszym paśmie popularno-naukowym. Pora, jak to zwykle w poniedziałek bywa, otworzyć Departament Technologii. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś zabieram Państwa w dość daleką podróż, a wszystko po to, aby przyjrzeć się niezwykłemu podwieszanemu mostowi. Witam w Turcji, w Stambule. 50 lat temu, dokładnie 30 października 1973 roku, oddano do użytku most bosforski. Pierwszy od tysięcy lat most łączący Europę i Azję. Choć trudno w to uwierzyć, Europa i Azja były już niegdyś połączone. Pierwszy most na łodziach przez Bosfor akurat był wybudowany w 513 roku przez naszą erę, przez Mandroklesa dla Dariusza I. Opowiada profesor Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Powrót do odległej przeszłości, do starożytności, nie umniejsza jednak znaczenia mostu bosforskiego. To była rewelacja i rewolucja, jeżeli chodzi o gabaryty. To już jest most podwieszony o rozpiętości przęsła bardzo dużej, bo mniej więcej kilometr. W momencie otwarcia most bosforski był najdłuższym pod względem długości przęsła mostem poza USA. W globalnym zestawieniu zajmował 4. miejsce. Przeprawa przez Bosfor rozpoczęła nową, zaawansowaną erę budownictwa mostowego w Europie i Azji. Przepis na stworzenie podwieszanej przeprawy, taki jak ta stambulska, jest nowoczesny i dość skomplikowany. Przepis jest taki, budujemy bardzo porządne pylony. Jak już takie porządne pylony wybudujemy, to wtedy do tych pylonów podwieszamy pomost. Ten, jeżeli ma kilometr, to musi być stalowy, czyli jest lżejszy. Jak mam ten pylon, do tego teraz zaczynam podwieszać pomost za pomocą lin. O jeszcze jednej rzeczy związanej z mostem bosforskim trzeba na koniec wspomnieć. O tym, jak pracochłonne w latach 70. było podwieszanie przeprawy linami. Pan wila nośna składa się z 40 tysięcy drutów o średnicy 5 mm. To trzeba było drut po drucie przeciągnąć przez Bosfor. Specjalny taki wózek jeździ w jedną i drugą stronę i ciągnie te druty 40 tysięcy razy i uważać, żeby się nie splątało. Opowiadał profesor Jan Bliszczuk z Politechniki Wrocławskiej. Dziś każdej liny nie ciągnie się już osobno. Teraz montuje się wiązki złożone ze 150 drutów. Poza tym to przepis na budowę mostu podwieszanego jest wciąż prawie że ten sam. Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Love.